أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور. மதனி சுரத்தே, யனி த நபி அலைஹி ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ப மதனி ஜிந்தகே கே நாஜில் ஷவே தே. குர்ஆனி கரீம் கே துவ கிஸ்ம சுரத்து நதி. யௌதவே லிகீகி மக்கி சுரத்துனா داغ سورتون دی چه داد نبی علیہ الصلات والسلام پا مکی زندگی کے نازل شوی دی یعنی دا حجرت نا چه کمروان دی سورتون نازل شوی اغی تویلی کی گی مکی سورتون دا حجرت نا چه کمرست سورتون نازل شوی دی خواک مدینہ کی دی او کسا آیاتونا پا مکہ کی دی دغی طویلی کی گی مدنی سورتونا. دا سورت سور نور داوم مدنی سورت تے نزول کے 102 نمبر یوصل دویم نمبر پس دا سور حشر نا نازل شوے دے او ترتیب دا سورتنوں کی 24 نمبر دے پس دا سور مومنون نا دے. ربط دلی سورت دمخ کی سورت سرا پگنو وجوہاتو باندے دے ربط د سورت مونږ دې ته وایو چې هغه کوم داسې وجوهات دي چې په سورې مومنون پسې الله سورې نور ولګولو. دې ته مونږ وایو ربط د سورت مناسبت د سورت تړون د سورت د مخ کې سره. یو ہر کلمہ کی صورت کی صفات دا خائص دا انسان ذکر شو بیان داغ صفات و اللہ اکڑو چپاغی سر انسان خکلی کے دو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. دا ټول هغه صفات ذکر کړل د خایز د انسان چې کله دا صفات انسان په ځان کې راودي نو دا انسان په دې سره ښکلی شي ښایسته شي. نو په دې صورت کې الله بیان دا اعمال کولو چې هغه د انسان سره بد لګي، هغه اعمال چې د انسان سره بد لګي نو دا هغه اعمالو تذکره الله کول دي صورت کې دی وجن ورپسې راوړو. دوی موجه هر کلمخ کی صورت کې مسله د توحید ثابت کړه بل ادله الثلاثه. نو دی صورت کې الله مسله د توحید ثابتای بل امثله مثال ذکر کړي. مخکې مسله د توحید د الله د یووالي ذکر کړه په درې واړه قسمه د دلایلو سره، دلائل عقلیه، دلائل نقلیه او دلائل وحیه. هغه دلیل چې د عقل نه ثابت دی د عقل سره برابر دی، هغه دلیل چې د نقل نه ثابت دی هغه دلیل چې پاغي د الله حکم شوی دی. ندی صورت کې الله مسله ثابتای په مثال سره دیو جن ورپسې روړو. دریم قرآن دی صورت کی پنځم آیات کی اولستل والذین هم لفروجهم حافظون. مومنان حق کسان دی چاغوی دخپل عورتون حفاظت بکئی. ندی صورت کی دعایت نمبر ستائیس نا اوم بادی اللہ ذکر کئی دے سر متعلق، یعنی او آداب ذکر کئی چې کله یو معاشره کې خلق په دې او آداب باندې عمل وکي نو دا غوی د عورتونو حفاظت بوکړي شي. دی وجن ورپسې راوړو. سلورم مخکې صورت کې آیت نمبر 115 کې ولوستل افحسبتم انما خلقناکم عبسا. انسان دے دا گمان اونکی، اللہ وی انسان ات دا گمان کے چی مونگ تا عبس پیدا کرے، فظلم پیدا کرے، پتا باندے اڑوسا اوامر و نواہی فرض ندی، پتا باندے اڑو دا اللہ سا احکام لازم دینا. ندی سرد کے سر کے وی چی نا سورتن انزلناها و فرضناها. اللہ و انسان آبس میں نہیں پیدا کرے بلکہ پتا بانے دی صورت احکام ما نازل کری دی و فرض کری دی، پدی احکامو پا قوانینو آدابو پتا بانے سرے عمل فرض دے لازم دے عمل بکے، آبس نہیں پیدا. پینزم دی وجن ورپسے روڑو. پینزم مخکی سورن کی آیت نمبر 51 کی ولوستل یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. او ادباو د انبیاء، او تابدارو د پیغمبرانو، پاک خوراک خورے او نیک عمل کوے. ندی سورت کی آیت نمبر 51 کے آداب د طعام ذکر کئی، پاک خوراک خو بخوری خو سنگ بخوری نو آداب د طعام ذکر کئی. آیت نمبر 51 شپگم ہر کلمخ کی صورت کے اعتراض پا انبیاء بانی ذکر شو، اعتراض پا انبیاء بانی ذکر شو چه دا خو انسانان دی بندیان دی دا اللہ. لکه د نوح علیہ السلام پا واقعیه کې، د موسی علیہ السلام پا واقعیه کې داغی تذکره اکڑا چه آغی ویل دا خو زمونگ پرنگ انسان دی ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. ایک یہ مثال ذکر کرو آیت نمبر 33 کے جو دا سنگ دا اللہ پیغمبر دے دا خو زمون پرنگ انسان دے بندہ دے ندی صورت کی واقعہ دا افق ذکر کئی چکل بستا پر ذات اعتراض کئی بسور مومنون کے خسور نور کے خبر رور سے ردیتا چستا پر ملگرو بو سے اعتراض نہ کئی وہی بستا ملگری غلط خلق دی نو واقعہ دا افق ذکر کئی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے بدنام لگی دروا ناغ واقعی تا اشارہ کئی دیو جنو ورپسے روڑو اوام مخ کی ضرورت کے 110 نمبر آیان کے خاندہ دا باطل پرستو ذکر شوا فاتخستموہم سخرین حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تزحکون. مومنانو بس بے خاندل انہو کان فریق من عبادی یقولونا کلب چاغی دا ایمان خبر کولا مومنانو نو با ایمانو تاسو بو بس خندا کولا ندی صورت کے تسلی ورکی او واقعی دا افق چسلخ کا دا بورتا مکوا کنن اتاب اور اٹوکے ہو کہ نسو چلو شو ستا پیغمبر بس ندی خندلی ستا پیغمبر با بی بی بانی بدنام ندلگولی نو کتی بدنام کیو پتے اعتراض اکنو سے چلو شو دیو جن ورپسی روڑو. آتم ہر کلمخ کی صورت کی دنو علیہ السلام دا خزر تباہے بیانو شو دنو علیہ السلام دا خزر تباہے بیان اللہ اکڑو چا اللہ وی نو علیہ السلام لمی نجات ورکو او دنو علیہ السلام تو السلام بی بی داغ خزا اغم تباکڑا. سور مومنون کے تاثر استیو ندی صورت کے دا صفائے دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام و سلام دا بی بی دا صفائے تذکرہ کئی مخی صورت کی دا نو علیہ السلام دا خضر تباہے بیانو ندی صورت کے دا نبی علیہ السلام دا بی بی دا صفائے بیان کئی دی وجن ورپسے روڑو امتیازات دا صورت نورم گنش مر دیو بز بیکو امتیازات د صورت امتیازات د صورت مونږ دی ته وایو چا کوم خبر داسې دي چا هغه په دې صورت کې شتا او د قران باقی پاتې نور صورتونو کې نشتا. یو صورت ممتاز دی په هغه اصول او مبادیو باندې مبادی آداب صورت ممتاز دی پا اغا اصولو او مبادیو باندے چی پاغی سر دفع کی گی دا فحشا یادا سولی کے سورت ممتاز دے پا بیان دا اصول او مبادیو دا پار دا دفع دا فحشا لی دفع الفحشا چی بے حیائی پاغی سر دفع کی گی اغا اصول و آداب چھ پاغی سرد دا بے حیائے روک تام کی گی دا بڑی سرد کشتا بلکی نشتا نورو کی بئی خود دی سرد کے جس سنگ دی دا سے نور سردوں کی نشتا. دویم سرد ممتاز دے پا مرتبہ و درجہ دا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے دا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی مرتبہ و درجہ دی صورت کی ذکر کئی آیت نمبر 11 نشورو کئی. درم صورت ممتاز دے پس سزان دے تہمت باندے کتان چاہتا بوس اکو چیوتن پا بل باندے بدنام اولا گولا حدیث سزا دا نو سزائی ذکر کئی اتیا کوڑے حکم صورت کی عمدی صورت کی بل صورت کی دانشتا آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدا اتیا کوڑے اللہ وی اوہا چہ تہمت اولا گولو سلور گواہان اغه وسره نشتا نو اتیا کوڑی وها. سلورم سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 35 باندے مثال اللہ ذکر کئی دا مسئلے دا توحید. اللہ نور السماوات والارض مسئل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح. دغ مثال ذکر کئی تفصیل میں انشاءاللہ بخبل ذکر. پینزم سورت ممتاز دے پا مثالون دا عمل دا مشرک او دا منافق باندے. مثالون اللہ ذکر کئی دا عمل دا مشرک او دا منافق. انشاءاللہ تفصیل بویا بخبل زیبان لکھو. آیت نمبر 39 و 40 دا دو مثالون ذکر کئی. یو مثال دا عمل دا منافق او دویم دا کافر دا مشرک. تفصیل بہ انشاءاللہ بخبل زیبان لکھو. نورم گنشمیر امتیازاتی مقصد دا صورت. مقصد دا صورت منگ دیتا وایو چا کم دا سی خبر دا کم دا سی مسئلہ دا چی دا طول صورت مزامین دا غیو مقصد ترا گنڈی گی. دیتا وایو محور دا صورت، مقصد دا صورت، خلاصہ دا صورت. مقصد دا سور نور دفع دا فحشا. مقصد دا صورت دفع دا فحشا پسلور قوانینو او اوو آداب سرا. مقصد دا صورت دفع د فحشا. نور درسونو کې دا نشته خان. مثال کوي نن سورې نور شروع کوو نو ډایرک اعوذ بالله و شروع شي الحمدلله ثم الحمدلله. دا زمونږ د درسونو امتیاز دی. زمونږ د استادانو دا طریقه ده چې صورت اول بیان کی، خلاصه د صورت بیان کی. استاد صورت خو ویل نه دی، خو ډېرې خبرې تاسو ته مخې ته راغی چې دا خبرې په دې صورت کې شته. کچا سبا تبوس اکو چی بھئی سور نور کی سزی کر کی گی نو کتوتا لنگ دوے چی سورت کے دفع دفع شا کئی، یعنی سلور قوانین او او آداب ذکر کئی دا بے حیائے دا روکتام دا پارا. نو سورتو شکر اگر تا مقصد حل شو، اخبر و تا حاصل شوا چی بھئی سور نور کی سزی. مقصد دا سور نور یہ تو بنا تنگے گے خان دا بجز دا کوئے چالا چھ مقصد دا صورت ورزی ترجمہ گا تبیا آسانوی الفاظ و تبیا خپل وی زما دا مانا دا. او چھ گل تالا مقصد ندر جی تا منا مقصد پا کچھا راوست چالا تا پوزو کی دا پلان کی صورت سا مقصد دے وی منا مقصد پا کچھا راوست الگا قرآن اللہ بے مقصد را لی گل. او کد ہر صورت بیل بیل مقصد نوی خو بد الحمدللہ نبی شروع کرے وو پو انناس بے ختم کرے وو دی صورتوں نے تو بکی بیا ساجت تے جدا پلان کے صورت ہو دا ڈنگرے صورت ہو دے تو بکی بیا ساجت ہو چھ مقصد بکی نو خدا الحمدللہ نے بے شورو کڑے وا او پا وناس بے ختم کڑے ٹول بے یو شان ہو بس خدا چھ بیل بیل اکڑے دے ندہ دی مقصد دا پارا چھ دا ہر صورت زان زان لمقصد دے پوئے گیا پا خبر کرنا تنگشیو خونے خیر زوم ستڑے کیے گا مروگا میاش چوٹی موقع. مقصد دا سورت دفع دا فحشا پسلور و قوانین و او آداب و سرا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی علمو نساءکم و سبیانکم سور نور خپل جنکو او حلکانو تا سور نور و خائے خپل جنکو او لکانو تا سور نور خواه خپل لکان او جنکے پا سور نور باندے پوک. ایو بل روایت کی دا سے راضی چعلمو نساءکم سورت النور و سبیانکم سورت التوبہ خپل جنکو ته سورې نور خای زکه د بے حیاي سبب عمدا ګرځي او خپل الکانو ته خپل ځوانانو ته سورې توبه خای چې باغې کې د جنگ چلو ته خای چې جنگ به څنګه کوي جهاد به څنګه کوي دشمن دی نو داغه نه به بدله بیا څنګه اخلي پای کې رته بیا چل خای نو خپل جنکو او لکانو ته سورې نور خای اوس ګورو چې سورې نور کې څه دي سلور قوانین ذکر کوي او اوه آداب ذکر کوي لک په دې خبره کا رومبه قانون ذکر کوي چې په مجرم باندې به نرمی نه کوي یعنی د ظالم نه د بدله واغستې شي او دا ذکر کوي رومبی آیات کې دویم آیات کې دا ذکر کوي په دویم آیات کې چې هر کلم مجرم دے جرم یو کو ناغل دے داغا جرم سزا ورکڑیش نرمی دے پی نشی کو دے چې دا دے پلانکی سیب زوی دے دا دے ڈی ایس پی سیب زوی دے او دا دے میجر سیب زوی دے نو یرا خیر دے او یرا دے خو مالدار دے او سمگلر دے نو خیر دے دسر گزارا پکار دا او یرا دسر گزارا پکار دا وسر گزارا پکار دا نا نن په خپل ملک کې وګوره سزا نشته مجرم جرم کی ظالم ظلم کی او هغه له ظلم سزا ور نکړې شي نو دا هغه سترګې سری شي لس لس مړي به کړي وي خو که ته عدالت ته لاړ شي کچرو ته وغیره روان کړي وي اتکړی به لاس وتی نو هغه به غټې غټې بریتې بریخې وي او داسې داسې به را روانې پام به ته کړی دی خچې دو ورځې جیل اخري نو چې را بهر شي نو بیا وي لکه ډېره خوا دی خوا موږ وګینې مام جیل کې وخت تیر کړی دی لکه مطلب دا چې زه نه یارېږم د جیل او چې کله ظالم ظلم وکړي مجرم جرم وکړي او هغه له د جرم سزا ورکړی شي او نور خلک یې وویني څوک به جرم وکړي څوک به ظلم وکړي په سعودي کې د فسادات او شر هغه ډېره کمه ده د قتل خو سوال هم نه پیدا کیږي چا چې وخت تیر کړي هغې نه تپوس وکړي باقاعده اعلان وشي په پلان کې ورځ مثال له جمعې ورځ ده نه د موز نه پس اکثر د جمعې د موز نه پس قانون د قصاص به جاري کولی شي پلان کې قتل کړی دی نو پانسی کې یاد یې سر وخي غلای کړی دی نو لاس دې وخي هلته به ډېر ته ووینې لاسونه به یې کټي دي ځکې د چا نه به ګوتې کټي چا نه به دلته کټي سوالونه به کړه اوس یو تن په خپلو سترګو باندې وویني چې د غل نه لاس کټ کو بل سړی به غلا وکړي قاتل پانسی کو نہ چبل سڑے دوی نیا بو کی او بچ نن خپل ملک تا وګورا تقریبا 15 کال چاله پانسی ور نکړی شو نن اخبار کې وجه شورو بګی د 20 نه ک 22 نه یو تن قتل کړی دی ظالم دی ورک سزا ولا نبی رسول سلام تو سلام فرمای چې په یو ځای کې حکم د قصاص یعنی د الله یو حد جاری شي نو د هغې خیرونه او برکتونه د سلویخ کاله که مسلسل باران اوورېږي د هغې نه زیات دي دا ولې عمر رضی الله تعالی عنه به ویل که د دجلې په غاڼه باندې د ګډې د یو بچي سره ظلم او زیاتې وشي نو د هغې زه ذمه واري ولې ویلې ځکه چې هغه قانون د قصاص جاری کړی و د حسان بادشاه راغلی و جب الله او طواف کولو د بیت الله نه او یو کلیوال وسر روان دے غریب سڑے دے اہم طواف کوئی چرتا پامینو د جبل با صاپ ایرام خپکی غست چخپے کی غست او ترا تو شو یو پڑکی تی ویس انی غرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان جبل لسا پیڑا راکا وی خا اس پیانو لے گلی ور شرای ون چرا گو ایتا دل سپیڑا وری ورکا وی دا زمان پہ احرام با نخپکی غستا وی ما تا با دی بیٹی تاولا سزا وری ورکولا او سپیڑا تا تیار شدے با سپیڑا درکا دا سان با سان جبل لدے مثال دا یو ملک با سان دا بل ملک با سان تو گوی چه زمان دا نوکر بتانا سپیڑا ہو با جی او با کی سوک دا جی اگو تا ایمال مولت راکا وہ ازم مولت دے کو گرے سپیڑا بدر کئی داسی نشی بچ کے دے اگر دا غزے نہ لاڑو او تخت دے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دور دے یوزے کی جبل سر 60,000 فوج دے او اگر دا کافرانو دا طرف جنگی گی دا چار طرف جنگی گی دا کافرانو دا طرف یو صحابی تا وی جبل اللہ وی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ما تا دا خبر نوے کڑے او دا ظلم و زیادے ما سر نوے کڑے نن بدا 60,000 فوج ستاسو دا طرف جنگے دے چو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تیوے لے اگو تیل طول خلق دی کافران شی خوزو بدا اللہ حد خامخا جاری کو سکا خو انصاف ہو زمونگ استاز محترم وی وی پا سعودی کی دا نیمش پے واڑا واڑا لکان بھی وغی سرا گاڑی وی سب اچت گاڑی دل دستا وزیر اعظم و صدر سرا گاڑی نشت وغی پاگی کی گرزی او پا دشتو کے سہراگانو کے اس یر ترخنی سے جو سوک برانا گاڑی والی یا سوک برانا موبائل والی یر نشت والی قانون دا قصاص دے نو خبر مختصر دا چھ پا مجرم باندے با نرمی نشی کولے دا بنو محزوم دا قبیلی یو خزی غلاو کھڑا دیر اوچھا دا قبیلہ و نبی ری سرات و سلام حکمو کو چھ لازم دی پریکولیش اگی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی او دا رنگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر شفارس دا پارا تیار کھڑا چھ خیر تاسو نبی ری سرات و سلام دا شفارس ہو کے چ خیر دی سر جی نرمی اکڑیش نبی علیہ السلام دے چو فرمائیں انتی ایو غصہ شو اوی قسم پا اللہ او فاطمی کا تا غلاق اکڑا نو طالبم دا سزا درکو ما نرمی بکی نشتا دا خدا اللہ قانون دے دا اللہ حد دے نرمبے قانون ذکر کئی الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدان زناکار خزو زناکار سڑے اوخے ہر یو تند دے دوانو نام میں آتا جلدہ سل کوڑے ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ او دین نیسی تاسو لرام پدے دوانو باندی نرمی پجاری کولو دا دین دا اللہ کی کچری تاسو ایمان روڑن کی پالو پور درست نے باندے ول یشہد عذاب ما طائفۃ من المؤمنین او خامخا حاضر دشی سزا دے دوان تا یوڑ را د مومنانو اللہ وی کمر کی دن سزا بن ور کے بلکہ دخل کڑوان دے مخامخ بس سزا ور کے چہ خلق یوی نی چا گئی سبا جرم نہ کئی دویم قانون ذکر کئی آیت نمبر 3 کے چھے دا غلط و خلق و سر بننی یوزے کیے گے زگا کنا جتا دا غلط و خلق و سر یوزے شے نو کسابا آگی غلط کار کئی نو سوک بہتا غلط نو وئی زگا وئی با منا پلان کے خسڑے و سر کینی نو ستان دا وجہ نباغ بچ کی گے یادا چھے دا غلط و خلق و سر کینی نو دا آگی اغا اثر با بتاوا اندراش مثال یو زین که جوارگر ناستی جواری کئی او یو تن و سران سے ناستی نو که پولیسو چاپو وهله نو آیا دی به وځي که نه به وځي؟ که دی ورته ډېر وایي چې ما خو دا کار نه کولو، ابو ته شابه مخکې شه، څنګه دې نه کولو؟ نو د غلطو خلکو سره به نه کینې. نو دا دویم قانون ذکر کوي، الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکا، زناکار سړی نه به یو ځای کېږي مګر زناکارې ښځې سره او مشرکې ښځې سره. وزانیتو لا ینکحها الا زان او مشرک، او زناکار ښځه نه به یو ځای کېږي مګر زناکار سړی سره او مشرک، یا مشرک خزی سر، یا مشرک سڑی سران. و حرم ذلک علی المؤمنین، او حرام دی دا یوزے کی دل پا مومنانو باندی. و مومنات دا غلط خلق سرم یوزے کی گا، زگا چی داغی سر با بتا راشی، او دغرنگ تبم سبا داغی پا نم باندی یادی گی، خلق بوی اپلان کے شرابی اگر تو دے جا کو شراب نسکی وہ سڑیا غی سر کینی نو اپلان کے بنگی الکا کو نسکی نہ ولی دا کینی چی وہ سر نہ دا دویم قانون ذکر کئی چی دا غلط و خلق سر بننی یوزے کی گی. دریم سلورم نمبر آیات کے ذکر کئی، چاچی نیکان خلق بدنام کڑل او سلور گواہانو باندی راتل او نکڑا، نہ اللہ وی سزا ولور کے لگا سنگ چی مووے دے فاجلدوهم ثمانين جلدا وخه دوی لرا اتیا کوڑے، الله وی اتیا کوڑے سزا ول ورکه. سلورم قانون ذکر کئ، کترو سپوره د غلط خلکو سره ناس وی یو زی وی پتر تنوا اوس د پته اولګی دا نو فورن دا غینه جدا شه سوجا، ترو سو په غلط پاټه کې شامل وی، په غلط جماعت کې شامل وی، پترتنه و اوز ده ده پته و لگی ده چه لکه ده خود صحابه و دشمنان دی، ده خود امامان و دشمنان دی، ده خود انبیاء و دشمنان دی، اوز ده ده پته و لگی ده نفورن تی نجدا شم. پگه بخبرو کنه پوی داغه داغه حکم ذکر کئی آیت نمبر شپگم که حکم دلیعان روڑو، سی روڑو حکم دلیعان، انشاءاللہ تفصیل په بدی باندې بیا په خپل ځای کې کو. کله چې دا سلور قوانین ذکر کی، گرمیم دو خبرم ختم الغړ، کله چې دا سلور قوانین ذکر کی نو بیا شروع شي د آیت نمبر یولسم نه، یولسم نه الله واقعه شروع کی د افق، او دا ذکر کوي تر د آیت نمبر 26 پورې. آیت نمبر 11-26 پورے واقعہ دا افق ذکر کئی، اگر طوفانی دروغ چہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیوی باندے بدنامہ لگولے وا دا مدینی منافقینو، اشارہ دی خبر تکی ربط دا شو دا مخ کی سرا چہ دا سلور قوانین نافذ کا، ورنک نافذ دے نکڑل نیا ساتا بدنامہ بدا باندیو لکی، زکر چہ سزا بینا خلق به جرمونه کوي ظلمونه به کوي او سزا به نی، نه سبا به در باندې څوک بدنام ولګي، نه په دې صدور قوانینو عمل وکا چې معاشره دې بدنامی نه بچ. نه د آیت نمبر 27 نه و آداب شروع کی، سو آداب و آداب شروع کی د پاره د اصلاح د معاشره. یو ادب ذکر کوي، یو ادب ذکر کوي آیت نمبر 27 کې چھے پردو کورون تب بی اجازت ندن نکے گے، یو ادب چھے پردو کورون تب بی اجازت ندن نکے گے. مثال پردی کور تزے نسو کا اجازت اغواڑا دانا چوندا سی وردن نشے، یار دا خو می مرگرے دین، یار دت خو می رور ویلی دی، رور ستا دت می وی رور ویلی دی، دت دا می وی خور دا، خور می وطا ویلی دی. اسلام کے دار ورولی و خورولی نشتہ خان، وہ گیا بخبروں کا نہ پوئی گیا چتوے یار دتا میں رور ویلی دیو بس را دن نکو سطر تے ماتوا او لاسونو ولا ورکوا، آدھا رنگی دید تمی خور ویلی دی او رازو کینو بچے او روٹے او یوزے او گپ شپ تے او لگاوا نا نا نا اسلام دلی خبر اجازت نورک چی ورزی اجازت بغواڑی حکم کئی ادب ذکر کئی 27 نمبر آیات کے یا ایوہ الذین آمنو او مومن تنگشیو خونے تنگشیو خونے بسی سبا بھی ہوئے ہوئے ماں یا ایوہ الذین آمنو او مومنانو لا تدخلو بیوتن مدن نکی گیتا سکورنتا غیر بیوتکم چنوی کورنستاسو حتا تستانیسو تردے پوری چی اجازت غواڑے و تسلیمو علی اہلہا او سلام واچوے پا کوروالو باندے پا اہل دے کور باندے پوسی دن کو دے کور باندے سلام واچے نسو کئی اجازت غواڑا بلکہ دی سورت کی رستو ذکر کئی چی پخپل کور کے دیو بل کمرے تب ہم بھی اجازت نزے پخپل کور کے دیو بل کمرے تب ہم بھی اجازت نزے او درے وقت نہ خی یو دا سہر دا مزن پیلا یو دا گرمی او یو دا ماسختن دا مزن پس عشاء دا درے وقت نہ دی صورت کے آخر کی ذکر کے چھ دیو بل کمرے تب ہم پدے درے وقت نہ کی نزی بھی اجازت پوئے گا بخبروں کا نو پوئے گا اجازت بغواڑے خچ خپل کور ترا دن نکی گی ام ور ٹکو اجازت غواڑ انسان دے دن نرا دن نشو پردے سنا دن ناستی یا انسان دے سوک پا یو حالت کی سوک پا بل حالت کی نچ را دن نکی گی نو ور اٹکو اسے چی بدی آداب و عمل اوشی معاشرہ صفا کی گی گند کی گی بدی عمل لگران دے خوا کوشش بکو چی عمل پیوکو انشاءاللہ زکر چی خبر ووری و عمل نکی نو قرآن وی سور جمعہ کی چی رد مثال پشان دا خر دے یحملو اسفارا چی بار اچت کڑے دے کتابون پورتکڑی دی رد مثال پشان دا خر دے مسلو کا مسل الحمار یحملو اسفارا پینزم آیات دا سور جمعہ کی ورش نو یو ادب ذکر کئی چی پردو کورون تو بی اجازت ندن نکی گیا اس دشو دویم ادب ذکر کئی آیت نمبر دیرشم کے 30 نمبر آیا چھے دخپل نظرون حفاظت ہوکے دخپل نظرون حفاظت ہوکے سڑی دی پردو خزو تا نگوری او خز دی پردو سڑو تا نگوری سڑی دی پردو خزو تا نگوری زکا شیطان ڈیر رامی دے تا باندی بی اجازت دن نکی دل پردی کور تا بند کرد چھا اللہ وی نبا دن نکی گے نو شیطان وی کور تا خوی اسم بند کی راش اللہ را کیوں درے گا چوک کیوں درے گا من دا کالج چھوٹی کی گی دا سکول چھوٹی کی گی ادرے گا چوک کی سخب ہووی نی رووی نی کل نو سڑو تا اللہ حکم کئی او سڑو خپل نظرو نخکتا کے آیت نمبر 30 کے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہ او اے مومنانو سڑو تا چی خکتا لگی خپل نظرو او حفاظت دیو کی دا خپل عورتو نظر خکتا کا نا چی سڑے بن شو چی پردو خزو تا بن گورے نا شیطان دا گو خزے نا او گورا سمرخ کو لزوان دے او گورا وطکتا سنگی رتا زان بلکل صفا کڑے دے او کریم پوڈر مگلی میک اپ ایم کڑے دے او شنڈ ایم سرے کڑی دی او گورا وطا کن او پینسی سنگ خکولی دی راخ کیشی ہو پسی لگ وطا گورا کن ویختے سنگ خکولی پریخی دی خیر تو وطا لگو گورا کن نخزو تو حکم راگو وقل للمؤمنات یغزوزن من ابصارهن 31 او اے مومنانو خزو تا چی خکتا دی گی خپل نظرونا حفاظت دیو کی دی خپل عورتونو دویم ادب شو د خپل نظرونو حفاظت وکي دریم ادب ذکر کئ چې زنانه دی اول د خپل کورونو نه اوزینه زنانه دی اول د خپل کورونو نه اوزینه او بل فلس کا دا کور نوزی دا سحاجت او ضرورت دا پارا زان سر با محرم بوزی خواه سڑے با زان سر بوزی خواه مخواه زوی دے پلا دے خاون دے روڑ دے دا با بوزی زان سر اس کا خز بل فرز اوزی دا کورا دا ضرورت دا پارا نوم دا سے با نوزی چی دا پیاس پانا پسر کی پڑھونے سی دا پیاس پانا ویا دا پوزے سر لراغا دانا جی سرے پوزرے پڑا کڑی وی او زینو کلا فتوہ جاری کڑی دا وی پوش پی وی خزر خیر دے پین شٹا چھے خس کام تے پیدا کیو دا سرے دا گول مک دا سرے تندی پورے دا دی وی کلو وی خیر دے اللہ اکبر ایران دیم چھے دا لا سنگ ملیان تے او دا لا سنگ مفتیان تے وہی دا مفتیان دیو فتوے جاری کرے وہ دا سے مفتیان کو بجے معشوم تو ہم خٹے نہ بدلے جوڑ کی دالا سنگا مفتیات تھی طول معاملہ خورے دا مخنا روانا کا کنا پوئے گیا بخبرو کنا پوئے گیا اس دا عربیانو خوزو تو گو رہا بلکل داغی پتہ لگی لاسونت دستانی او بیخی سترگم پٹے چاچل تو وقت ایکڑی اجیان سویبان نہ تپو سکی بیخی سترگے پٹے لاسونا پٹ خپے پٹ عرص دیتا ہے قرآن چی وی نو داوے چو خزو دا خپلو کورونا ناول اوزے ما بالفرس کا اوزے نو دا زان نغڑ غڑ سادرون چاپے رکے امی کتیس کے وی وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمْرِنَّا لَا جُيُوبِنَّا او خامخا تودی کی غڑ غڑ سادرون الا جوبینا پخپل اڑ خون باندے او خزر زان نہ غڑ غڑ سادر نہ چا پی رکے چیل وتوی سو توئی چیل وتوی غڑ سادر مثال اگ شے پسر کا چپائی کے ستا مکمل بدن پٹ یعنی چې د بدن لوڑ او جور داغه پته پکند لکی دی توئی بخمرهن لا جوبین وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى او خذو سوره احزاب کے برائش او خذو بخپل کورنو کے قرار نشه زان عزت من کا بخپل کور کے د جاهلیت ڈمبنی پرنگ موزا صحابو حضرت اے جاهلیت ثانی بم راضی وئی آو جاهلیت ڈمبنے خداو چې خزه بم داسې ګرځې دے وی حضرت آیا جاہلیت ثانی بم راضی وی آو جاہلیت ثانی بم راضی اور جاہلیت ثانی دیکھنا خز عمدہ سے گرزی اران بشوا اب ازین جلا دا پردے پا نم باندے سرکل دا سی گول مخیخ کا رکڑی تندے ورس علاقہ خود قصہ خورے دین الوانا کا کنا زکت خلا بدرنگوالی پت رسن لگی رسن لگی دمخ نکل نہ چمک و تاخ کا رکڑے دے خوزوان بم دب سے در روانی گی بوڑھا بم در روانی گی ٹوخی بم کئی شپیلی بم وئی کئی بکن بکے لگ نہ درم ادب ذکر کئی چرزان نہ گڑ گڑ سادر نہ چھاپے رکھے مختصر وے سلورم ادب ذکر کئی دام آیت نمبر 31 کے چو خزو د خزو پچال باندھے گرزے کد کور نہ باہر شوی نہ د خزو پچال باندھے گرزا نظر خو بن شو کنا نہ شیطان و توئی مڑون دا سے گرزا بے پردی گرزا نہ حکم را کو چھ نگٹ سادر چا پی رکھا نو شیطان راغو چھے غٹ سادر خوری چاپے رکھو خوب خپو کے پانزے وانچو پانزے بو تو یہ پانزے بو سوئی ہوتا پانزے بو اغپا کے وانچو او دلوڑو پندو سینڈل وانچو او چھے پلار روانے اکا سوک دتا گوریو کنا اسے تکڑا پارو باس کڑپا کڑپا کڑپا کڑپا پانو بھی ہوتا کھا نو حکم راغو چھو خزو کہ دا کور باہر شوئے نو دا اسپ و پچال مگرزے دا خزو پچال گرزے وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُلِنَّا دا میں کتیس کے ولا يضربنا بأرجلنا ندر اخلاص يخبخ بلي زمكتا ليولم ما يخفين من زينتنا دیر پارا چخکار شیا اس چه پټوی د زینت د دوینا اسه نه چی زینت د خکارش نو خپل کرپ مور کوا عجیب کار دے سړو اغیته ربړ لګولې ویلان جو د خزو اغیته لرګې لګولې وته څاډو کې لګول نو کاغه خپل معمولی مرغه کینو کرپ تیوزی ناشه وته خلق ګوري کپلار تیری غنو خامخا به ګوري جرا اس پد چې دی خوښم داسې نه په باڼس می وای نو خزو تا خزو پچال بانے گرزے داس پو پچال بانے مگر سے پینزم ادب ذکر کئی 32 نمبر آیات کے چخپل لونڈان لن نکاؤ نہ ہوکے سو کے خپل لونڈان لن نکاؤ نہ ہوکے کالک لونڈ دے ہوکا خز لونڈ دا ناواد کڑی ناغوی رسو کے ودو نہ ولو کے نکاؤ نہ ولو کے وان کے ہل آیام من کو نکاونا اوکے دخپر لونڈانو من کم ستاسو شپگم ادب ذکر کئی کہ غلام حق دا کتابت غواڑی نسو کا غلام ازاد کا او حق دا کتابت پا سرو کا حق دا کتابت دا کہ مثال غلام ہوئی ما سر وعدو کا زبطال دولک روپے پورا کا بس ما ازاد کا خود دولک ما سر پورا نشتا زبدل میاش پا میاش درکوم افتا پا افتا درکوم رس پا رس درکوم ناغسر حد کتابت او کا ازادی کا ناغب ازان لکار روزگار کئی مزدوری با کئی او کدا سے انکے نا یا ساتا پا کور کے برا تفساد جوڑ گی اکثر وی لوری تیو تختو رچا وی نوکر ڈریور دا سی کر نسو کا چارامی ڈریوری او نوکری ناوام کور کے نپرے دے گو رہے زین دا ڈریور نا ستر مائد کی د نوکر نه ستر مات کی ناغو لکار وګ نشپغم ادب ک غلام حق د کتابت کول غواړي وسرو کا او اوم ادب ذکر کای امایت نمبر 33 کی ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا او زور مکوي بخبل جنکو باندې علی البغا په کنجرتو یعنی خپل جنکه په کنجرتو باندې م مجبوره کوي چې هغه نکرزل نه زیو توته نه خامخا بزی پلان کے با وہی چھو گو رہا تھا دلور بیکورڈ دا وہی بکر دلرنگی لور دی وہی زی یونیورسٹی تا نزما الکانو جنکے پا کی یوزے دی آتو تے جنہ تخو بخام خازی ڈاکٹر بسنگ جوڑے گے بیا بخلق را پوری خان دیو سوک با دی کئینا علا شاپ نخپل جنکے آغزینو تا ملے گے چھ پاغزینو کے امکان دا بے حیائے بھی امکان دا کنجر تو بھی نو قرآن وی ملے گا دا وہ آداب ذکر کریں آیت نمبر 35 کی مثال لتوحید بیاور بسی ذکر کریں آیت نمبر 39 کی مثال دا منافقانو 40 کی مثال دا کافرانو مشرکانو بیا تبصرہ پا دی احکام شورو کی بیا آداب دا طعام آخر کی ترغیب اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او دارنگی آخر کے بیا داور توحید ذکر کی 64 نمبر آیات کی او سورت اختتام طور سے دا سورت انہوں نور پہ کسو پوشے بے لکا دا کم لیکل مکڑل کور تلات شے دا اگورے تقریباً 50 منٹ کی مونگ دا ہوئے نے دا کم لیکل مکڑل لات شے کور تا دا یو نظر اگورے نچے کلم اکتل سبا چے رازے نچے سورت شروع کو ما نتاوستا با عرصا یادی بری صورت کی خدا دا دی نظر تعالی گارنٹی در کوم کتا دا صورت اس دن کو نراشا جسوے نو ہے انشاءاللہ سبا وردی صورت بیا تفصیل اوزاد شروع کو دعاو کے